pa, pe, pi, po, pu. Pa, pe, pi, po, pu. Pa, pe, pi, po, pu. Pa, pe, pi, po, pu. La, le, li, lo, lu. La, le, li, lo, lu. La, le, li, lo, lu. La, le, li, lo, lu.